Nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na t-mobile.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 15 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji mówi w Trójce o wysłuchaniu w ramach procedury praworządności i tłumaczy, jakie będzie polskie stanowisko. Jesteśmy państwem suwerennym. Organizacja systemu sprawiedliwości należy do kompetencji państw. Z nową załogą Dar Młodzieży wypłynie przed południem ze Szczecina. Orientuję się, co to są szoty, co to są burty. Boję się bardzo wchodzić na reję. To kolejny etap rejsu niepodległości. Francuzi na wakacje wzmacniają środki bezpieczeństwa. Zabytki i popularne miejsca będą dobrze chronione. Polska ma prawo do reform. To główne założenie naszego stanowiska podczas formalnego wysłuchania Polski w ramach procedury praworządności, zapowiada w Trójce szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Wniosek Komisji Europejskiej w ramach artykułu 7 unijnego traktatu poparło 15 państw członkowskich. Wysłuchanie publiczne reform sądownictwa odbędzie się 26 czerwca. Jesteśmy państwem suwerennym. Organizacja systemu sprawiedliwości należy do kompetencji państw i realizujemy swoje kompetencje. Nie widzimy żadnych zagrożeń dla praworządności w Polsce i nie zmienimy naszego stanowiska. Doprowadzimy do końca reformy systemu sprawiedliwości. Minister Jacek Czaputowicz mówił też o tym, jaki może być dalszy scenariusz działań dotyczących sporu na linii Bruksela-Warszawa. Po prostu prezentujemy swoje racje i zobaczymy, jaki będzie efekt. No wiadomo, jaki jest scenariusz, to znaczy, że ostatecznie państwa członkowskie, jeżeli ta procedura będzie kontynuowana, wypowiedzą się na ten temat. Zobaczymy, jaki będzie wynik. W poniedziałek do Warszawy przyjedzie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Ma rozmawiać o praworządności z premierem Mateuszem Morawieckim. Od serii głosowań wznawia posiedzenie Sejm. Posłowie będą decydować o zmianach w kodeksie wyborczym, nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz o medalu stulecia odzyskanej niepodległości. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz, czy to wszystkie planowane na dziś głosowania? Nie wszystkie. Posłów czeka ponad dwugodzinny blok głosowań. No i mają oni zakończyć pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Przypomnę, że realizuje on postulaty zgłaszane przez Państwową Komisję Wyborczą. Chodzi m.in. o skrócenie procedury administracyjno-sądowej w ramach skarg na uchwały PKW dotyczących podziału na okręgi wyborcze, powoływanie urzędników wyborczych oraz o transmisję i nagrywanie przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. W bloku głosowań jest też wspomniany już prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu medalu stulecia odzyskanej niepodległości. Będą nim honorowani kombatanci, osoby działające na rzecz przemian demokratycznych, ludzie młodzi odnoszący sukcesy na polu nauki i gospodarki, posłowie i senatorowie, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego czy przedsiębiorcy. Posłowie mają też głosować nad projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Nakłada on na posłów i senatorów obowiązek należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń Sejmu. A wbrew wcześniejszym zapowiedziom posłowie nie będą dziś powoływali komisji śledczej do spraw VAT-u. Podczas drugiego czytania do projektu uchwały wniesiono poprawki, którymi musi zająć się Komisja Ustawodawcza. Nie będzie też głosowania nad reformą szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Podczas drugiego czytania zgłoszono bardzo dużo poprawek i wniosków mniejszości, które teraz muszą przejrzeć sejmowi prawnicy, pogrupować je i przygotować sprawozdanie. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Przez cieśninę Sund do niemieckiego Bremerhaven, a potem do francuskiego Bordeaux. Przed południem Dar Młodzieży wypłynie ze Szczecina w kolejny etap rejsu niepodległości. Wyruszamy na podbój Trzech Oceanów, zapowiada komendant fregaty Ireneusz Lewandowski. Płyniemy do Bremerhaven, z Bremerhaven już przez kanał angielski do Bordeaux, na Biskaj. No i z Biskaju, jak już ruszymy, to już będą szerokie wody. Będzie najpierw Atlantyk, dwa porty w Afryce, przejście do Cape Town, później wyjście na Indyjski, parę portów na Oceanie Indyjskim, przejście przez Malaka do Szanghaju, Osaki, no i zacznie się Pacyfik. W Szczecinie zmieniła się załoga Daru Młodzieży, na pokład weszli kolejni młodzi ludzie. Mam nadzieję, że jestem gotowa. Orientuję się, tak. Co to są szoty, co to są burty i co to jest dziób i rufa. Boję się bardzo wchodzić na reję, bo mam lęk wysokości i jestem przerażona. I zrobię to, jak będzie trzeba, na pewno. Dar Młodzieży płynie dookoła świata. Rejs ma potrwać 11 miesięcy. Francja zwiększa środki bezpieczeństwa na wakacje. Miejsca odwiedzane przez turystów będą lepiej chronione. Specjalny plan działań wprowadza paryska prefektura. Akcja ma trwać do 30 września, czyli do końca turystycznego szczytu. Wzmocnione jednostki policji będą patrolowały najbardziej atrakcyjne miejsca stolicy Francji. Montmartre, Pola Elizejskie, okolice katedry Notre Dame i wieży Eiffla, dzielnicę łacińską Muzeum w Luwrze, ruchliwe Châtelet i ulice położone dookoła opery, gdzie jest wiele sklepów handlowych i popularnych braserii. Poza nimi 130 policjantów w cywilu będzie się starało uchronić turystów przed nachalnymi sprzedawcami pamiątek, oszustami i kieszonkowcami, którzy przede wszystkim upatrzyli sobie jako ofiary kradzieży turystów chińskich, nie posługujących się kartami kredytowymi, lecz przyjeżdżającymi do Paryża z dużą ilością gotówki. Wzmocnione patrole będą rozlokowane także w pobliżu hoteli, w środkach transportu czy na lotniskach, gdzie często dochodzi do kradzieży pieniędzy i biżuterii. Autostrada A1 prowadząca z lotniska Roissy-Charles de Gaulle do stolicy będzie wyposażona w najnowszy system kamer wideo. Policji pomagać będą w porozumiewaniu się z turystami studenci orientalistyki, mówiący 8 językami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A teraz w trójce czas na sport. Studio Krzysztof Łoniewski. Rosja, Arabia Saudyjska 5-0. Gospodarze mundialu świetnie zaczęli turniej, choć zdaniem Włodzimierza Lubańskiego wcale nie zachwycili. Zespół rosyjski nie grał jakiegoś super meczu, ale wystarczyło to na to, żeby przeciętny zespół Arabii Saudyjskiej pokonać w sposób zdecydowany. Ale wartość zespołu rosyjskiego będziemy oceniać dopiero wtedy, kiedy oni będą po meczach z Egiptem i Urugwajem. Sprawdźmy teraz, co słychać u naszych piłkarzy. Razem z nimi w Soczi jest Jan Kałucki. Pogoda w Soczi jest niezmienna. Słońce świeci, żar leje się z nieba. Z jednej strony kibice i turyści są zachwyceni, ale z drugiej strony przy takim upale nie da się normalnie trenować. Na pewno jakieś korekty w treningu mamy. Mamy też zmiany godzin niektórych zajęć, więc tak to układamy, żeby optymalnie wykorzystać czas i optymalnie wykonać pracę, która jest zaplanowana. Mówił drugi trener reprezentacji Polski Bogdan Zając, który razem ze sztabem szkoleniowym zadecydował, że treningi będą się odbywały później przy zachodzącym słońcu. Poza tym nasi reprezentanci czują się silni jak nigdy. Maciej Rybus. Myślę, że mamy teraz bardziej doświadczoną drużynę, jesteśmy zgrani. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę silniejsi. Podkreślał reprezentant Polski. Dziś Soczi spodziewa się najazdu kibiców z Półwyspu Iberyjskiego. Wieczorem na miejscowym stadionie Fiszt Portugalia zagra z Hiszpanią. Ten zapowiadający się arcyciekawie mecz o godzinie 20. Wcześniej o 14 Egipt gra z Urugwajem, o 17 mecz Maroko kontra Iran. Australijczycy grają jutro z Francją i powinni przystąpić do tego spotkania wyspani. Władze federacji zadbały, żeby piłkarze spali we własnych łóżkach i przetransportowali je z antypodów do Rosji. Mało tego, kiedy zawodnicy weszli do pokojów hotelowych, nad łóżkami wisiały zdjęcia bliskich. Dzięki temu czujemy się naprawdę jak w domu. Nasza motywacja jest dzięki temu jeszcze większa, przyznał pomocnik Jackson Irwin. Tyle o piłce, jeszcze siatkówka i porażka Polek w ostatnim meczu w Lidze Narodów 1-3 z Dominikaną. Mamy młodą drużynę i po zwycięstwach z Japonią i Rosją przyszło pewne rozprężenie, sugeruje trener kadry Jacek Nawrocki. My musimy tej koncentracji, takiego skupienia nauczyć się od 1-15 meczu. Tej dobrej gry momentami nam zabrakło i ten mental gdzieś tam siadał, ale po to właśnie są takie imprezy, żeby się tego nauczyć. Były fragmenty naprawdę niezłej gry. Widać było, że dziewczyny bardzo chcą, ale gdzieś tam te nerwy nie pomagały. Przypomnę, że nasi siatkarze pół godziny po północy rozpoczną mecz z Iranem w Lidze Narodów. Tym razem te rozgrywki zawitały do Chicago. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17 zaprezentuje z wrodzoną werwą Michał Olszański. Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie, poza tym na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na wschodzie, w górach i na Podlasiu przelotny deszcz. 20 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 25 na Kujawach i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując robot odkurzający iRobot Roomba 615 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt. Precz z nudą. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future.

przede wszystkim, o czym panowie opowiemy. No co się wczoraj wydarzyło? Co się wczoraj zaczęło? No właśnie, co się wczoraj zaczęło? Co się wczoraj wydarzyło? No. Taka niespodzianka. Ja zarobiony byłem. A nie. W Rosji coś się wydarzyło. W Rosji coś się wydarzyło i to był jaki mundial. Zastanawiam się, pozytywnego wreszcie w Rosji. Tak, a to jak jest mundial, to na sąsiadów nie napadają. No, przynajmniej przez okres trwania mundialowy. No, dobrze, zobaczymy. Ale Finlandia już ruszyła. No tak czy inaczej, to szanowni państwo, będzie wydanie mundialowe dzisiejsze, ale wrócimy też po raz kolejny zresztą do kłopotów spółki giełdowej GetBack. Winien i ma. No dobrze, to jak mundial to mundial. Wczoraj pierwszy mecz. Panowie, Rosja, Arabia Saudyjska oglądali. Tak nie bardzo. Nie bardzo. Nie było, wynik znają? Wygrali zarobieni. Lepsi. Wygrali zawsze lepsi, wygrywają. Słusznie wygrywają. Nie oglądali, nie znają wyniku, szanowni państwo. Ale było, coś było tak, że 1-0 dostało. 1-0 dostało, więcej. Tak. Drugie dostało 5, czyli było 0 dla Rosji. Rosja nie straciła bramki, a Arabia Saudyjska straciła 5. Czyli jak jest 0, to nie traci się bramki. Tak. Arabia Saudyjska uhonorowała gospodarzy. Tak, tak można powiedzieć. To był fenomenalny początek mistrzostw dla świata Rosji. Dla Rosji, tak, ale tak naprawdę mecz był, mówią fachowcy, że był przeciętny, chociaż wynik imponujący. I podobno z tego powodu tutaj jeden z ekspertów telewizyjnych w jednej z telewizji powiedział, że tak jak taki mecz jest taki przeciętny, to wtedy te kamery tak krążą po trybunach i pokazują różnych celebrytów, gwiazdy różne, ale tutaj kamera była skoncentrowana głównie na takiej loży, w której siedział Władimir Putin, a rozdzielał ich przedstawiciel UEFA, a po drugiej stronie siedział szejk. I oni z tym szejkiem bardzo dużo rozmawiali. To wyglądało na bardzo taką przyjazną atmosferę. Był taki szejkhand, tak, oczywiście. No i od razu w ogóle nawet przed spotkaniem okrzyknięto to spotkanie naftowym pojedynkiem na otwarcie mundialu. I przechodzimy do tematu ekonomicznego, ceny. Co ustalili? I to pytanie do Marcina Roszkowskiego. Co oni tam mogli ustalać? Ojejku, no oba państwa... Wynik mogli ustalać. Wynik ustalał, tak. Okej, to dlatego 5-0 dla Rosji, bo to długo negocjowali. Twardy biznes. A to cena ropy dochodzi do takiego dosyć istotnego poziomu, tam 80-85 dolarów, którym będzie się decydowało, czy zacznie spadać, czy rosnąć z takiego szerszego punktu widzenia, dlatego że to jest taka korekta ostatnich 5-6 lat. I teraz ropa spadła w takie nawet poziomy około 30 paru dolarów, odbiła się i teraz jesteśmy w takim momencie, że będziemy technicznie decydować, jako rynek oczywiście, co się dalej wydarzy. Więc pamiętając, że Rosja i Arabia Saudyjska, ich udział, wpływy z surowców do budżetu są na tyle istotne, że te państwa od razu odżywają, więc oni na pewno tam pewne pobudzenie mają w jednym i w drugim. I na pewno nie jest spowodowane piłką. Ale partnerzy siebie warci, bo jak czytam na portalu bankier.pl, w 2017 roku w Rosji wydobywano średnio 10,9 milionów baryłek dziennie. To najwięcej w historii Federacji Rosyjskiej i najwięcej od niemal 30 lat, jeśli uwzględnić wyniki całego Związku Radzieckiego. Natomiast produkcja w Arabii Saudyjskiej ustabilizowała się na poziomie z roku poprzedniego i wyniosła 10,4 miliona baryłek dziennie, czyli Rosjanie z lekką przewagą, ale w zasadzie wyrównane wydobycie, czyli to była rozmowa dwóch równorzędnych partnerów de facto, czy nie? No równorzędnych, dopóki prezydent Trump nie powie, po jakiej cenie należy sprzedawać. I ile jest wart dolar. Ile jest wart dolar. Znaczy ja w ogóle uważam, że te mistrzostwa nie będą tak wesołe, jakby się wydawało. Mhm. Zresztą opieram tą swoją analizę na zasadach MSW Rosji, które zostały ustalone wobec mistrzostw świata w 2018 roku. No i tutaj, drodzy państwo, jest taka informacja, że na przykład nie można wejść na stadion, jeżeli na przykład się posiada piersiówkę i termosy. No, nie jak można? Żyć? Nie można. Ale co gorsza, nie można wejść również i nie wpuszcza się wszelkich uczestników wydarzeń sportowych, jeżeli mają instrumenty muzyczne. Nie? Jak żyć? panie prezydencie. Na nerwach nawet nie można. Ale oni i podobno to dzisiaj słyszałem z kolei w wiadomościach sportowych Trójki, nie można też wchodzić z wyłączonym telefonem, tylko trzeba mieć włączony. Włączony, żeby lokalizacja była służb, które mogą podsłuchiwać i dowiedzieć się, na ile byłeś emocjonalnie związany ze zwycięstwem podróżu. Ale jakbyście panowie jednak obejrzeli ten mecz otwarcia i usłyszeli, jak ponad 70 tysięcy Rosjan na stadionie pięknie zaśpiewało hymn Rosji, to w zasadzie te trąbki nie były potrzebne. I te pierwszówki też nie. Chyba, że przed wejściem. No, ale okazuje się, że też wszelkiego rodzaju maski, środki ochrony indywidualnej nie można, czyli nie będą mieli czym się bronić. Gdyby się okazało, że no, Arabia Saudyjska i Rosja leżą w dwóch strefach wpływów. Jedna jest, to jest AK-47, a drugi to jednak M-16, więc... No dobrze, bo zagadamy naszych słuchaczy, a to jest bardzo ładna piosenka, taka no, taka mundialowa na ten rok, FIFA World Cup Russia 2018. Nicky Jim feat. Will Smith and Era Istrefi. Love it up. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we Możemy się śmiać, ale wpływ ekonomiczny na gospodarkę Rosji oszacowała firma konsultingowa McKinsey i wyszło im, że to około 13,7 miliarda dolarów w latach 2013-2018 także. Ale o mundial... kosztów. Wpływów. Ale zaczynamy od mundialu, do niego jeszcze wrócimy oczywiście, a tymczasem porozmawiajmy na inny temat. Firma windykacyjna Getback, jej problemy, jej kłopoty, tarapaty, padają też mocniejsze określenia, afera i tak dalej, i tak dalej. Ja bym jednak był bardziej ostrożny, bo ta spółka jednak w dalszym ciągu funkcjonuje, działa, ma nowego prezesa, który udzielił wywiadu dziennikowi Puls Biznesu i tam zarzeka się, przysięga na wszystkie możliwe świętości, że to będzie, że wyprowadzi tę spółkę na prostą, że ci, którzy potencjalnie mieliby stracić pieniądze, przypomnę, że chodzi o obligatariuszy, którzy nabyli obligacje Getbacku, no tam chyba wartość pada około 2,5 miliarda złotych, że te pieniądze wrócą do tych ludzi. Czy tak będzie, to o tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas Gabi Darmetko. W lipcu zeszłego roku Getback debiutował na giełdzie. Spółka rosła w siłę i nic nie zapowiadało zbliżającego się kryzysu. Jednak okazało się, że w końcu trup wypadł z szafy. Z całą pewnością spółka działała w bardzo agresywnym modelu biznesowym, ale jak wskazują na to doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego, był też szereg nieprawidłowości zarządzania tą spółką. Dopiero za jakiś czas się okaże, do jakiego stopnia i o jakim charakterze działania, które wpłynęły na taką sytuację spółki. Mówi Eugeniusz Twaruk z Pulsu Biznesu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy około 9 tysięcy osób, klientów indywidualnych, którzy nabyli obligacje Getbacku. Getback jest im winien około 1,7 mld złotych samego kapitału plus odsetki. 1,7 mld. Żeby było jaśniej, warto dodać, że za taką kwotę można kupić 232 prywatne odrzutowce lub wybudować ponad 600 km dwupasmowej drogi ekspresowej. Na początku maja Getback wystąpił do sądu o ochronę przed wierzycielami, czyli złożył wniosek o postępowanie upadłościowe połączone z układem. To jest taka formuła prawna. I od tego momentu nie płaci odsetek ani nie spłaca w ogóle tych obligacji, których termin zapadalności minął. Obecnie wierzyciele organizują się w ramach Rady Wierzycieli. Spółka przedstawiła im projekt układu, jaki chce z nimi zawrzeć. Układ polega na tym, że spółka proponuje spłatę części zadłużenia, jakie ma wobec obligatariuszy, dokładnie 65%, a pozostałą część proponuje zamienić na akcje. I kiedy spółka odzyska stabilność, powróci do zdrowia, jej akcje zaczną zyskiwać na wartości, to w związku z wzrostem tej wartości obligatariusze już jako akcjonariusze będą mogli wyjść z tej inwestycji co najmniej bez strat. Jednak przywracanie spółki do zdrowia może trochę potrwać, a niestety pacjent nie jest jeszcze do końca zdiagnozowany. Spółka ma dosyć duży portfel wierzytelności. W przypadku Getbacku do końca nie wiemy, jaka jest wartość tych wierzytelności, które Getback nabył. Tak zwane odzyski, czyli ściąganie tych długów od dłużników, to jest kwestia w dużej mierze statystyki i sprawności. Zarząd spółki twierdzi, że jest w stanie, pracując na tych portfelach, czyli na tych wierzytelnościach, które ma, odzyskiwać takie kwoty, żeby stopniowo spłacać zobowiązania wobec obligatariuszy. I rzeczywiście patrząc na historyczne spłaty, czyli to, co dłużnicy oddawali Getbackowi, to ich miesięczny poziom jest na tyle wysoki, że faktycznie w perspektywie 4-5 lat istnieje szansa na to, że obligatariusze dostaną należne im pieniądze. Jest tylko jeden problem, mianowicie taki, że tutaj dosyć dużą rolę odgrywa czas. Prezes Getbacku używa takiego porównania, że długi są jak żywność i się psują, jak nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Z długami jest taka sytuacja, że na przykład jeśli ktoś zaprzestał spłaty kredytu wobec banku, powiedzmy sobie 2 lata temu i myśli sobie, że mu się upiekło i do niego dzwoni windykator, to tam zaczyna się mobilizować, czasami kombinuje, żeby uniknąć dalej tego zobowiązania. W momencie, kiedy nikt do niego nie będzie dzwonić, nie będzie go motywować i młotkować, żeby oddał to zadłużenie, to tego na pewno, czy najprawdopodobniej po dobroci tego nie zrobi. Zatem, jeśli Getback zaprzestanie monitorowania, czyli wydzwaniania do tych dłużników, kierowania spraw na drogę sądową, wysłania komorników, to jakość tych wierzytelności czasem coraz bardziej będzie po prostu malała. Zatem tu istotny jest czas, jak szybko uda się zawrzeć układ między Getbackiem a obligatariuszami i jak szybko spółka wróci do takiej pełnej operacyjnej działalności, bo teraz związku z tym całym zamieszaniem morale ludzi w Getbacku też na pewno jest niższe niż w normalnej, zdrowej firmie. Zatem jakby skuteczność jest pewnie mniejsza. Panowie, plan nowego prezesa Getbacku to taka gra na czas, czy to jest realne, żeby ci ludzie rzeczywiście, którzy potencjalnie stracili pieniądze na obligacjach, mogli odzyskać, a może nawet zarobić, jak to zapowiadał w tym wywiadzie. Znaczy, no, fajnie to brzmi, znaczy w tej sytuacji, która powstała, czyli sytuacji, w której inwestorzy de facto mieli perspektywę straty całości kapitału, że ktoś przedstawia rozwiązanie, które mówi o tym, że te 65% będzie wypłacone, a potem walczymy o wartość spółki. Teoretycznie fajnie brzmi, ale w praktyce pytanie, czy jest realnie wykonalne. To znaczy, czy rzeczywiście jest w stanie, że spółka jest w stanie, jest zdolna ściągnąć środki, żeby te 65% zadośćuczynić. Ci, którzy zainwestowali, nie mają wyjścia. Znaczy, muszą się zgodzić na każdą propozycję. No i dwa, że tu w programie była mowa o czasie. I ten czas ja troszkę inaczej traktuję. Znaczy, dzisiaj ta sytuacja na rynku i gospodarcza jest dosyć ciekawa, więc ona może pozwolić na przy dalszej utrzymywanej się dobrej koniunkturze na tego typu odzyskanie mocy finansowej podmiotu, ale jak sytuacja gospodarcza na świecie się pogorszy i w Polsce, to może okazać się, że będzie bardzo trudno zapewnić ten przepływ pieniężny na poziomie, który zaspokaja potrzebę. Jeszcze jedna rzecz. Nawet nie morale Getbacku wewnętrzne jest istotne, ale w ogóle wizerunek Getbacku. Znaczy Getback dał sygnał na rynku, że jest podmiotem mało wiarygodnym. Mm-hmm. Teraz pytanie, czy w tym kształcie i z tą marką, z tym logiem, oni sobie po prostu poradzą na odzyskanie wizerunku imienia dobrego. A nie sądzicie panowie, że powinny być już podjęte jakieś konkretne kroki? No bo okej, KNF zareagował, zawiesił notowania spółki, tak, notowania Getbacku. A teraz jakiś ruch ze strony prokuratury, jakieś konkretne zarzuty, zatrzymania i tak dalej, że to powinno pójść bardzo szybko i pokazać też tym klientom i ludziom, że wszystko jest pod kontrolą? Tylko to pewnie by zarzynało tą spółkę do końca, no bo zaraz sobie wyobraźmy, że w takiej sytuacji, kiedy tam prawie 2 miliardy złotych są to spłaty, jest nowy prezes, no ten prezes też mówię o zatrzymaniu nowego prezesa. Nie wiem, tylko nie do tego zmierzam. My też rozumiemy, że nie jest do końca samobójcą, więc też trochę wie, co robi. 65% no, brzmi lepiej niż zero, tak jak Artur powiedział. Natomiast myślę, że to też jest delikatne, no bo wtedy organy państwa de facto no, dobiłyby tą spółkę. No pytanie, tak, załóżmy najbardziej negatywny scenariusz, że ten plan się nie powiedzie, czyli ta spółka jednak się przewróci, a reszta osób się rozpłynie w powietrzu, tak, nie będzie ich w Polsce. To jest bardzo niebezpieczne. Ale przydawia się to tak... Nie chodzi o to przedawnienie. Nie tylko tak od razu. No tak, ale ci wierzyciele i tak wtedy nic nie dostaną, więc... Ale chyba ważne, poza interesem wierzyciela, który oczywiście jest istotny z punktu widzenia tej indywidualnej oceny, ale całe to zdarzenie pokazuje toksyczność sektora finansowego w Polsce i bardzo szeroką. I pytanie oczywiście, bo to już jest kolejne zdarzenie, które jest pewne przyzwolenie nawet samych działających na tym rynku do tego, że można iść po bandzie. Czyli ostatecznie można zrealizować działania, które mogą nie wyjść i jeszcze z tego wyjdziemy bezpieczni, zdrowi i zapłaci za to rynek. Więc tak, dla porządkowania rzeczywistości może rzeczywiście też dobrze by na jakimś etapie to się zareagowało państwo. Tak czy inaczej, nawet jak ci klienci odzyskają te 65%, oczywiście lepiej mi 65 niż 0, to nawet te 35%, jeśli oni stracili, to ktoś musiał... Ktoś zarobił. Gdzieś pieniądze są zaparkowane. No właśnie, i tak myślę sobie, że ten ktoś, kto zarobił i zaparkował, to teraz śpiewa sobie tak. Po prostu, że... no, no, no, no, no, no. I morza cichy szum. No i tak sobie pewnie ten ktoś śpiewa, ale my wracamy do mundialu. Niemiecki serwis transfermarkt.de dokonał takiej szacunkowej wyceny drużyn, które grają na Mistrzostwach Świata. Mówię to w takim kontekście też trochę, że panuje takie powiedzenie, szczególnie wśród piłkarzy, ale chyba bardziej wśród kibiców, że pieniądze nie grają. Także jak już ci piłkarze, szczególnie na Mistrzostwach Świata, wychodzą na boisko, no to tam bardzo... Tak sobie żartują. Tak sobie żartują. No dobra, ale przeczytajmy. Tak. Francja wyceniona na pierwszym miejscu na 1,08 miliarda. 1,08 miliarda. Hiszpania na drugim miejscu 1,03 miliarda. Brazylia 981 milionów, oczywiście to są wartości euro. Niemcy 883 miliony, to jest czwarte miejsce. Anglia 874 miliony, Belgia 754 miliony, Argentyna 710,5 miliona, Portugalia 464,5 miliona, Urugwaj 372,5 miliona, Chorwacja 360 milionów, Polski w pierwszej dziesiątce nie ma. To bardzo dobrze, to znaczy, że potrafimy tanio zagrać i może na coś 12 miejscu, na 12 miejscu się uplasowaliśmy. Ale ja słyszałem, że piłka nożna to jest taki sport, gdzie zawsze Niemcy wygrywają na koniec dnia. Albo Brazylia, to zależy, czy Niemcy na poziomie tam europejskim czy światowym. Za niecałą bańkę, więc kurczę. Tak, na pocieszenie dodam, że Senegal, który jest z nami w grupie, jest tylko oczko wyżej, na 11, a Kolumbia na 15, a Japonia 10 lokat niżej. Więc mamy szansę na wyjście z grupy według tych wyliczeń. To jest ciekawe, bo Portugalia tam około 500 milionów dolarów, to jest mniej więcej tyle euro. No to euro. Przeliczenie na 500 milionów dolarów, to tak, no tak, mniej więcej no uprościli tak, sobie tak, rozwiązanie. Tak, to prawda. Według Aleksieja Sorokina, bo tak czytam tutaj, Generalny Komitet Organizacyjny Rosja 2018, Sorokin zażartował i powiedział, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku w Rosji kosztowały niecałe 500 milionów dolarów. To taki żart. Bo w praktyce wszyscy podają, że około 13, a nawet więcej miliardów dolarów, wszystko to kosztowało. To jest pytanie, z kim się komunikujemy, prawda? Okay. Z narodem komunikujemy się tylko 500 milionów, czyli taka drużyna portugalska. Ale może byśmy kupili jakąś drużynę? Proszę. Poczekajcie, bo trzeba skorzystać może. Może kupmy taką drużynę. Ale no bo zaraz, chwileczkę. My, czyli kto? My tutaj w studiu? Nas to chyba jeszcze nie jesteś. Nas to ale nie popracujemy nad tym, bo to są takie 2 czy 3 programy ołówkowe, więc tak, to może byśmy to... Nie, no dokładnie, ale wracając do Get Back. Tylko którą? Przecież to ten miliard. Jest kasa. jest kasa. Drużynę, przehandlujmy ją za kilka lat, bo przecież wartość ich rośnie. I jest tak naprawdę kasa. To my to sprzedajemy, ten pomysł za 2%. Za 2% my chcemy właśnie w ten sposób będziemy reanimować wszelkiego rodzaju dziwne zjawiska. Dobrze, panowie, czyli spokojnie. No to w takim razie była taka piosenka w latach 70. to przed innymi mistrzostwami świata. Bardzo dobrze się dla nas te mistrzostwa skończyły. To śpiewał Andrzej Dąbrowski, a ty się, bracie, nie denerwuj. Mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerzut, szybka centra, oni albo my. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Tylko finał złotą nitkę wygra lepszy z nich. Piłka nie jest okrągła, piłka jest kanciasta. Łatwiej stracić gola niż go wbić. Dumny puchar i meta, wszystko dzisiaj przesłania. Szansa co 4 lata, wynikę w słońcu śni. Na sektorze numer 7 siedzi Jacek Gmoch. Z jego banku informacji szczęście wyjmie los. Obok niego jak dyrygent trener Górski siadł. Grajcie z zębem, ale fair play nie poskąpie bram. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Tomaszewski w pięknej akcji piłkę wybił znów. Włoski trener, mamma mia, graczy zmienia dwóch. Już do końca kilka sekund, sędzia sprawdza czas. Na Okęciu ich spotkamy, nie żałujcie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą nikę wygra lepszy z nich. W refrenie był taki chórek śpiewał, to bardzo zacne towarzystwo, jak będziecie mieli, panowie, drodzy słuchacze, okazję, to zerknijcie na YouTubie, można sobie odnaleźć tę piosenkę, naprawdę polecam. A my znowu o mundialu, będziemy dzisiaj tak monotonni, monotematyczni. Banki o mundialu, szanowni panowie, się wypowiedziały. I znowu wracamy, jak banki, to bankier.pl. Bankier.pl zrobił takie zestawienie, jak banki, czołowe banki na świecie typują, kto wygra Mistrzostwa Świata w tym roku, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej. No i tak, Goldman Sachs, Brazylia. ING, Hiszpania. UBS na Niemców stawia. Commerzbank oczywiście na Niemców. Nomura, patrzę co Nomura. A Nomura, szanowni państwo, nieważne, że oni, w tej chwili nie interesuje mnie, kogo typuje Nomura na mistrza świata, bo Nomura japoński jako jedyny bank na świecie zauważył Polskę. Według Japończyków dojdziemy do półfinałów. Co prawda nie będzie tego brązu, ale bo przegramy z Brazylią według estymacji Nomury, ale ale przegramy. I Japończycy będą mówili, żeby chcieliby być drugą Polską. Może. A wiem, dlaczego Nomura, bo Nomura już od razu zakłada, no bo my jesteśmy w grupie z Japończykami. To w ogóle bardzo zacznie z ich strony, prawda? Swoich, tak, że ich tam nie ten. Że jednak chyba wiarygodne. dane. Pytanie, czy wiarygodne. Czyli ogólnie w bank, co do wiary, w to, co banki robią, mam dużą ostrożność. Ale zakładam, że oczywiście z tego pojawią się dodatkowe koszty. Bo wyobraźmy sobie, drodzy państwo, że Polska idzie dalej. No i co się dzieje? No pojawiają się koszty dodatkowe dla kibiców Polski. Może jest tak, że będzie taki, taka... Panowie, ale to są naprawdę... Ja czytam i własnym oczom nie wierzę. Naprawdę są doskonałe informacje dla nas wszystkich. Nomura wróży nam awans z grupy, wygraną z Anglią w 1/8 finału oraz pokonanie Niemców w ćwierćfinale. To nam naprawdę niespodziewanie, już niepotrzebne są żadne medale po tych meczach. Banki mogą nam więcej obiecać, niż inni mogą dać, więc raczej... Znaczy oni zawsze to robią. Ale to może powinniśmy już wrócić z tego mundialu, żeby zabukować ten sukces. Ale ja jeszcze bym przed powrotem z mundialu chciał powiedzieć o jednej bardzo ciekawej rzeczy, bo znalazłem na przykład informację o preferencji Rosji. Rosja jest preferowana. Pan ciągle do tej Rosji. Mogą liczyć na preferencje w cenach biletów na Mistrzostwa Świata. I na przykład tak zawsze zastanawiało się, ile tak kosztuje wejście. Na przykład taka wyjściówka dla Rosjan to jest 18,5 euro, około 77 zł na polskie, ale za to każda inna narodowość już nie jest tak preferowana i będzie musiała zapłacić za wejście 90 euro, czyli około 375 zł. Jakiś szowinizm. Swoim lepiej. Ale ja bym tylko chciał powiedzieć, bo tutaj piosenka poprzednia, tam był refren, żeby się bracie nie denerwuj. Tak. Ja tylko tam jak powiedziałem, tam była to zacny chórek. Dobrze, to my to odszukamy, bo chyba jesteśmy nie zdradzam za młodzi na to. Tak. Natomiast, żeby to pamiętać, natomiast to denerwowanie się, nie wiem, czy pamiętacie państwo, przed Soczi, po Soczi Rosja przypomniała sobie, że ma takich sąsiadów Gruzinów i tam wyzwoliła kawałek Gruzji, więc miejmy nadzieję, że nie będzie tego po tych mistrzostwach. Oj, panowie, bo to tak jest. Od razu wyzwolenie. Po wyzwoleniu pomniki zostają. Soczi to już jest historia, no. Ale jakbyśmy tak wrócili do Soczi. A co zostanie? Akurat to Soczi, to dla nas było bardzo super. Ja pamiętam, jak Kamil Stoch tam po prostu latał jak opętany. Czyli można. Można sukces. Ale można. Takich pozytywnych rzeczy, na przykład co pozostanie po mistrzostwach, na pewno, bo nie wiemy, co zostanie zrobione dalej. 12 stadionów w 11 rosyjskich miastach. Na pewno Rosjanom brakowało. Znamy ten ból. Chodziło po głowie, bo to jest największa potrzeba, podstawa potrzeba Znamy Rosjan. Ten ból. Ostatnio czytałem taką analizę, że w Rosji jest 30 milionów ludzi, którzy nie mają dostępu do wody i kanalizacji. Ale dostępność do stadionów będzie pewna. Znamy ból stadionowy, bo po mistrzostwach Europy w piłce nożnej w Polsce też parę stadionów zostało. Jak ktoś miał przerost... Tak. No tak, ale panowie, ale my tutaj, bo już naprawdę odjechaliśmy od tematu. Ja tutaj o tych prognozach bankowych i tak, a tu już znaleźliśmy się na stadionach. Nie, no wymyśliliśmy, przecież że wiadomo, trzeba kupić drużynę. Ja generalnie najbardziej mi się podoba oczywiście ta estymacja Nomury, ta prognoza Nomury i ja trzymam ich za słowo, że będziemy w tym półfinale. I tak wiadomo, że Polska jest mistrzem Polski. A czy te banki wyprowadziły jakieś instrumenty pochodne, jakieś derywaty, tak żeby można było zacząć na grach? No przecież po to to robią. To musi być. Tak czy inaczej, i tak my wygramy. Wiadomo. Tak. Jeszcze mogę podać. Jedziemy tam już jako jedziemy, to już tam jesteśmy. A skoro jest dr Artur Bartoszewicz w studiu, i skoro wygramy, i skoro Polska jest mistrzem, no to będzie Queen. No i będzie to We Are the Champions. Oczywiście, we. I've paid my dues, time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home. My bows and my curtain calls. that be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Enemy to God. We are the champions. Za Freddiego Mercury'a. Tak się. Tak spróbowałem. A można kilka informacji dodatkowych dla Kubica? Tak, oczywiście, z Rosji. Drodzy Państwo, najnowsze informacje z Rosji, żebyście Państwo, jeżeli ktośkolwiek chce się jeszcze dołączyć do właśnie tego wydarzenia, to kilka informacji podstawowych. Po pierwsze, noclegi w Samarze, Soczi i Rostowie nad Donem najkorzystniejsze cenowo, jeżeli ktoś by chciał się polecieć. A najtańsze stawki? Lokalne piwo, nie mam, niestety, stawek nie mam, ale lokalne najtańsze piwo wypijane w Jekaterynburgu za jedyne 3,5 zł, najdroższe niestety w Petersburgu, 7,5 zł, więc kibice niech wybiorą tam, gdzie taniej, chociaż też jest ciekawa informacja, bo ona może pokazać, kto tak naprawdę wygra całe mistrzostwa. Koszty podążania za reprezentacją jest najniższy dla kibiców z Rosji, Serbii i Niemiec. Czyli a to najdłużej mogą wytrzymać budżet. Rubel się osłabia do dolara, to jest 62,78, a jeszcze miesiąc temu było 57,30. Same dobre informacje. Piątek. Weekendu początek. Tak jest. No dobrze, to ja tylko może od siebie dodam, że tam z tym, bo tak wspomniałem w międzyczasie o tych inwestycjach, które tam wpłynęły do tej Rosji i że takie miliardy, że McKinsey znaczy to... Znaczy wypłynęło z Rosji. Najpierw musiało wpłynąć. Winie nie ma. No więc to jest tak, że wpłynęło około 13,7 miliarda USD, czyli dolarów amerykańskich, z czego 746 miliarda rubli, czyli 11,9 miliardów dolarów, to wpływ inwestycji i wydatków związanych z organizacją turnieju. Tak więc analitycy uznali, że dzięki tym inwestycjom PKB Rosji w tym czasie było wyższe o 746 miliardów rubli, ale już tego nie policzyli w dolarach. Za chwilę się dowiemy, że pracownicy zostali nieopłaceni, a rachunki zostały zapłacone dla podwykonawców. O, już znowu tak do tego Soczi, tak? Bo tak, po prostu zakładamy, że nie siejemy już defetyzmu. Dobrze? Było dobrze, były dobre informacje i tak i dobrymi informacjami kończymy. Czekamy na mecz Polska-Senegal. Trzymamy, ale też będzie bardzo jaka. Przypomnimy, jak było fajnie i że może też tak być. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Gabi Dermetko, Marcin Roszkowski, dr Artur Bartoszewicz i Wojciech Surbacz. Do usłyszenia. Pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt. Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej? To tajemnica mundialu. Mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, olé, olé. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.